Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek raczej pochmurny się szykuje, chociaż przejaśnienia późnym popołudniem i wieczorem też możliwe. I bardzo przyjemne, tak pod zachód słońca na przykład. Ale zanim to popada, ranek mokry na Podkarpaciu, a później miejscami naprawdę punktowo, ale niemal w całym kraju, przelotne opady. I do tego ewentualnie burze na wschodzie i południu Polski. Na termometrach dziś na ogół kilka stopni powyżej 20. Perkusja proszę. Dziękuję bardzo. Spin Doctors zagrają na powitanie. Czy to już piątek? Coś mi mówi, że tak. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Robert Grzędowski. My jesteśmy, a państwo są 22 i 7 trójek. Just go ahead now. Bardzo dobre hasło na początek dnia. Zapraszamy do Trójki. A to 199 dzień roku w kalendarzu świąt nietypowych, Światowy Dzień Słuchania.

Czy państwo są? No są. Dzisiaj mam w sumie mało do powiedzenia, tylko pozdrawiam wszystkich i udanego weekendu życzę. Ja właśnie wybieram się na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. No i co? Pozdrawiam wszystkich. Z tej strony Jacek z Gdańska. Ja również jestem w ten piątek. Nie fajnie, że muszę dzwonić podczas jednej z moich ulubionych piosenek tej, co leci, Spin Doctor. I z tego piąteczku chciałem gorąco pozdrowić moich prawdziwych przyjaciół, Dariusza i Klaudiusza. Słuchacze są. Szykujemy się na wycieczkę do Lublina. A propos następnego tematu, mianowicie, co się zmieniło w polskiej kuchni? Sałatka króluje. Pozdrawiam. Chciałem powiedzieć, że już jestem. Przygotowuję nową potrawę. Truskawki z makaronem, polane tłuszczem ze skwarkami. Do tego siadłe mleko i nazwałem ją posiedzenie. Nowa potrawa. Mhm. I na pewno nie chodzi o posiedzenie Sejmu. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara. Górnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to, a co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Nasza zakręta, nie ma tutaj kręta, paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi paparara, robi nam paparara. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Ale czy to ładnie tak budzić sąsiadów donośnym paparara? Ja uważam, że ładnie. Przegląd prasy. Niedźwiedzie z Bieszczad uratowane, podaje Polskie Radio 24.pl. Niedźwiedzie z Bieszczad nie zostaną odstrzelone. To informacje od minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Przed tygodniem o planach odstrzału 3 osobników na wniosek władz gminy Cisna poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ale wczoraj ministra Henik-Kloska podała, że decyzja nie zostanie wykonana. Niedźwiedziom z Cisnej zostaną za to założone obroże. Służby mają na żywo śledzić ich lokalizację, aby nie zagrażały ludziom. Powstanie też grupa interwencyjna, która ma pomagać odstraszać niedźwiedzie. Rząd zabezpieczy też miejsca gromadzenia odpadów w rejonie przebywania niedźwiedzi i poprawi im dostępność pożywienia, żeby nie kręciły się wokół ludzi szukając obiadu. No i taka historia o złotowłosej i trzech misiach brzmi całkiem dobrze. Niezbyt dobrze brzmią za to informacje z Onetu. Mieszkania spłonęły, czynsz został. Tak zaczyna się artykuł o mieszkańcach bloku w Ząbkach, który płonął w dużej części, też spłonął 3 lipca. Pożar, który strawił budynek, pozostawił mieszkańców nie tylko bez dachu nad głową, ale także z obowiązkiem płacenia czynszów za lokale, które przestały istnieć. To absurd. Jak można naliczać opłaty za coś, co fizycznie nie nadaje się do użytku? Pyta pani Małgorzata, właścicielka jednego z lokali. Mowa o czynszach rzędu kilkuset złotych, z opłatą także za garaże, z których korzystać nie można. Dlaczego czynsze muszą być płacone? Administrator budynku, czyli firma nim zarządzająca, wyjaśnia, że choć w nowych naliczeniach pominięto opłaty za media, takie jak woda czy ogrzewanie, to mieszkańcy wciąż muszą pokrywać koszty związane z utrzymaniem części wspólnych i funduszem remontowym. Wspólnota ponosi bowiem stałe koszty, m.in. za ochronę, utrzymanie zieleni czy place zabaw. Place zabaw w tej sytuacji brzmią najbardziej ciekawie. A jak tłumaczy adwokat Dariusz Staniszewski, właściciele lokali są członkami wspólnoty i mają obowiązek partycypowania w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, nawet jeśli ich mieszkania zostały zniszczone. Ustawa o własności lokali nie zawiera przepisów, które przewidywałyby taką sytuację, do jakiej doszło w Ząbkach, zaznacza prawnik. Więcej na ten temat w serwisie Onet. To coś pozytywnego na koniec przeglądu może. Jednak Przemysław Psycho-Dębiak, polski programista, zwyciężył w finale AdCoder World Tour Finals 2025. To taki prestiżowy turniej, w którym walczą najlepsi programiści z całego świata. Ale pan Psycho nie tylko zwyciężył, co więcej pokonał sztuczną inteligencję, bo ta zajęła drugie miejsce. Szczegóły tego turnieju podałbym państwu, ale są nie do objęcia moim niespecjalnie ścisłym umysłem. Uznajmy, że to bardzo trudne zawody z naprawdę trudnymi zadaniami dla najlepszych z najlepszych, a jak czytam w serwisie Spider's Web, zwycięstwo Przemysława Dębiaka to nie tylko wygrana w prestiżowym konkursie, to także sygnał, że mimo niesamowicie szybkiego rozwoju technologii, sztuczna inteligencja wciąż nie potrafi konkurować z ludzką kreatywnością. Brakuje jej elastyczności, intuicji i nieszablonowego myślenia. Jeszcze. Wolf Alice, Bloom Baby Bloom w Trójce. Tego się dobrze słucha. jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem. Pytał kolega, ale może ktoś jeszcze jest w takiej sytuacji jak kolega i chętnie posłucha podpowiedzi 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamo, komar! Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Obowiązkiem lekarzy jest ratować życie i chronić bezpieczeństwo pacjentek. Tak o wyroku sądu w Pszczynie mówi ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W związku ze śmiercią ciężarnej 30-letniej Izabeli skazanych zostało 3 lekarzy, 2 dostało bezwzględne więzienie i zakaz wykonywania zawodu przez 6 lat. 1 usłyszał wyrok więzienia w zawieszeniu i 4 lata zakazu pracy w zawodzie. Ponad 123 miliardy euro dla Polski w najnowszym unijnym budżecie. Komisja Europejska opublikowała w nocy zestawienie na lata 2028-34 dla wszystkich państw członkowskich. Potwierdziły się informacje, że Polska ma być największym beneficjentem unijnych funduszy. Projekt budżetu muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie. 12 kąpielisk na Pomorzu zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Można przebywać na plaży, ale do wody nie wejdziemy w chałupach. Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni oraz w Sopocie z wyjątkiem łazienek południowych. Sinice wciąż są także w jeziorze Skrzynki Duże w powiecie kościerskim. Sanepid podkreśla, że kąpiel może spowodować niekorzystne reakcje organizmu. Od wysypki na skórze po dolegliwości układu pokarmowego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Dziś raczej pochmurno, ewentualnie po południu i wieczorem możliwe przejaśnienia, ale zanim doczekamy się tych momentów słonecznych i pięknego zachodu, to popada. Ranek mokry jest na Podkarpaciu, a później to w zasadzie w całym kraju.

i teraz będzie główkować. A państwo mogą pogłówkować chwilę nad sprawą listy. Dziś piątek, więc dziś lista. Głosowanie na stronie Trójki do 12. Czy bezruch grupy Hej pozostanie na pierwszym miejscu? No to się akurat wyjaśni wieczorem. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat za 19 minut siódma. Czy to już czas na śniadania? Jeśli tak, tradycyjne czy nowoczesne? Bo teraz o kuchni powiemy polskiej. Choć zakorzeniona w tradycji, zmienia się choćby za sprawą inspiracji z innych kuchni, czy cuisines. Tradycyjne dania są odświeżane, a nowe smaki i formy podania zyskują popularność. Jak zmieniła się polska kuchnia? O tym Jan Stanek, zastępca szefa kuchni w restauracji Stary Dom. Na pewno nie zmienił się smak, ponieważ jest on cały czas wyrazisty i dobrze przyprawiony. Według mnie zmieniła się technika, ponieważ korzystamy z nowoczesnych narzędzi, na przykład metoda sous vide. Na pewno też się zmienił image niektórych potraw. Są one podawane w dużo bardziej wykwintny sposób, często minimalistyczny, żeby zachować jakąś tam elegancję oraz, no, żeby to cieszyło oko po prostu. Co tutaj mamy na talerzu i co można byłoby uznać za troszeczkę eksperymentalne? Na talerzu mamy pierogi z kurkami. Są to oczywiście polskie kurki, ponieważ jest pełnia sezonu. Podajemy je w emulsji maślano-winnej. Do tego jest kilka kropli infuzji szczypiorkowej, no i taka posypka umamiczna zrobiona właśnie z bułki tartej, tymianku, odrobiny czosnku i odrobiny pieczarek. Smak umami kojarzy nam się przecież z kuchnią azjatycką, a więc na polską kuchnię można spojrzeć także z perspektywy tamtych rejonów. A czym jest wspomniana infuzja? Robimy sami infuzję z szczypiorku, z koperku, z pietruszki, ze szpinaku. Infuzja, czyli przeniesienie powiedzmy smaku i koloru do oleju albo do innej substancji. My akurat korzystamy z oliwy. Można zrobić też infuzję na alkoholu oczywiście. No i na przykład czegoś takiego kiedyś nie wiedzieli, ale nie korzystali może z takich właśnie technik. Zmieniają się też czasem zastosowania różnych składników. Możemy w inny sposób wykorzystać na przykład lubczyk. Jest przede wszystkim świetnym afrodyzjakiem, a przy okazji okazji możemy nadawać nim w innej postaci smaku innym potrawom, na przykład bez wykorzystania magii, bo możemy zrobić infuzję lubczykową, dodać trochę soli, trochę czosnku i już mamy takie domowe magii. Od 1989 roku mamy zdecydowanie łatwiejszy dostęp do różnych składników. A co jeszcze sprawia, że więcej rozmaitości pojawia się na naszych talerzach? Skąd czerpiemy inspirację? Jest taki nurt, powiedzmy, w gastronomii łączenia, przełamywania stereotypów, kombinowania przy potrawach, no bo już każdy jadł tego schabowego, każdy jadł już tego mielonego, więc w zasadzie restauracje myślą nad tym, żeby coś urozmaicić, na przykład do tatarka dodadzą jakiegoś majonezu, albo dodatek alkoholu jest też popularny, to też są wpływy francuskie tam z XIX wieku przy okazji. No i właśnie jakieś na przykład schabowy z jajkiem, to też jest po wiedeńsku, powiedzmy, ale w Polsce też był bardzo popularny. Może na pierwszy rzut oka taka niekoniecznie kombinacja, ale jak się dostanie to na talerzu, to się to sprawdza jedno z drugim. A jak państwo urozmaicają tradycyjne przepisy, infuzja lubczykiem na przykład, zachęcamy do dzielenia się przepisami. 22 i 7 trójek, a o kuchni z Janem Stankiem rozmawiała Ola Dobieszewska. Jak zmienia się kuchnia? Polska, 22 i 7 trójek. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi tego pana i nie zgodziłbym się z tym panem w kwestii smakowej. smaki niektórych potraw naprawdę się zmieniły. Co innego były lata 70., 80., a co innego jest dzisiaj. Jajko to było jajko, smakowało jak jajko. Dzisiaj nie. I z mięsem to samo jest. Dzisiaj to co najwyżej wyrób jajopodobny można trafić, jeśli dobrze rozumiem. Ja nie zauważyłem, ale nie pamiętam lat 70. Zmieniamy temat na chwilę w Trójce i przenosimy się teraz na Półwysep Apeniński. Michał Strzałkowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To znaczy, Michał nie jest na Półwyspie Apenińskim, ale opowie nam o zagadce marmurów z ruin Pompejów, które są zwracane na przestrzeni lat, bo podobno przynoszą pecha. Tak, rzeczywiście. Włoskie media w tym tygodniu obiegła kolejna historia kogoś, kto odesłał do parku archeologicznego w Pompejach fragment tego antycznego miasta, tej jego części, która została odkopana przez archeologów, a wcześniej w 79 roku naszej ery zniszczona przez wybuch wulkanu Wezuwiusza. To wtedy, kiedy jajka jeszcze smakowały jak jajka. Tak, kiedy jajka bez wątpienia spakowały jak jajka. Jajka zresztą mieszkańcy Pompejów na pewno jedli, bo to wszystko się wydarzyło krótko po śniadaniu i tam są między innymi w niektórych odkrytych domach jeszcze pozostawione talerze i fragmenty jedzenia. Można się było na przykład dokładnie zorientować dzięki temu, jak wyglądała dieta Rzymian z tamtego okresu, przypomnę, 79 rok naszej ery. I to jest oczywiście miejsce często odwiedzane przez turystów i jak się okazuje, turyści często zabierają sobie też stamtąd coś na pamiątkę. Jakiś kawałek potłuczonego marmuru, jakąś odłupaną płytkę z jakiejś mozaiki, kawałek pumeksu, czyli tej zastygłej lawy. To jest podobno nagminne. I teraz pojawia się problem, dlatego że to jest przestępstwo. Nie wolno czegoś takiego zabrać, więc najczęściej osoby, które się orientują, że popełniły przestępstwo, nie przyznają się swoim bliskim, swoim krewnym, gdzieś to tam chowają. A tu jest to, o czym powiedziałeś, czyli ta rzekoma klątwa, jaka ciąży na osobach, które ukradły coś z Pompejów, że po tym, jak się coś stamtąd ukradnie, to się na człowieka sypie 7 nieszczęść, chorób, kłopotów w pracy, kłopotów w relacjach osobistych. Stąd odsyłanie, bo podobno klątwa zdejmuje to, że się odeśle i z listem przepraszającym oczywiście coś do tego parku archeologicznego. I ta opisana historia, tym razem chodzi tutaj o Brytyjczyka, którego wuj, brat jego matki, miał w latach 70. ukraść kilkadziesiąt różnych kawałeczków kamieni i marmurów. I ten mężczyzna znalazł to w domu, skojarzył to z niegdysiejszą wycieczką wuja do Pompejów. No i to wszystko odesłał, nazwał go wujkiem Bobem. I kiedy włoskie media to opisały, to się okazało, że takich historii są po prostu dziesiątki ludzi, którzy coś takiego odsyłają. Właśnie podobno, żeby zdjąć tę rzekomą klątwę, której oczywiście istnienia nikt nigdy nie potwierdził. W jednej z włoskich gazet przeczytałem też taką wypowiedź eksperta, który mówi, no może klątwa polega na tym, że jak ktoś podejmuje tak głupią decyzję życiową, żeby okraść jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych, to podejmuje również inne głupie decyzje w swoim życiu dotyczące zdrowia, albo na przykład właśnie relacji, albo biznesu. I może to jest jedno z drugim powiązane, a nie ma żadnej klątwy. Aczkolwiek dyrektor parku archeologicznego w Pompejach, Gabriel Zuchtriegel, nie rozwiewa tego mitu, bo właśnie dzięki temu skradzione rzeczy do Pompejów znikają. A istotne jest to, że tak naprawdę dopiero w latach 80. wszystko dokładnie skatalogowano, opisano, dokładnie zabezpieczono, więc to, co wywieziono, ukradziono w latach 70., 60. czy wcześniej, no i po prostu było łatwiejsze do wywiezienia. I teraz trochę jak ludzie to odsyłają, nie zawsze wiadomo, skąd się to wszystko wzięło. Natomiast mamy też jeszcze jedną historię z tego tygodnia dotyczącą Pompejów. Otóż do Pompejów wróciła dosyć spora już mozaika, już nie mówimy o jakimś kawalątku, tylko o całej mozaice, o takim lekko erotycznym zabarwieniu, którą w 1944 roku skradł z Pompejów oficer Wehrmachtu i również odesłali to po 81 latach jego spadkobiercy. Nie wiadomo, czy tutaj był jakiś pech, ale jak popatrzeć na to, co stało się z nazistami po wojnie, to też raczej szczęścia w życiu nie mieli. Rok wystarczył. Tak, dokładnie, ale też oczywiście oni dobrych decyzji życiowych nie podejmowali. Natomiast tak jak mówiłem, dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Gabriel Zuchtriegel podkreśla, że nie zawsze wiadomo, gdzie potem taki skradziony fragment przypasować. No i posłuchajmy pana dyrektora. Nie wiemy dokładnie, z jakiego miejsca pochodzi skradziona mozaika. Wiemy, że tego rodzaju zdobienia najczęściej dekorowały centralną część tak zwanego cubiculum, czyli sypialni służącej też w dzień jako główny pokój lub w bogatszych domach jako pokój do relaksu, na przykład czytania. No tu już potwierdzono autentyczność tego znaleziska, że to jest rzeczywiście fragment wywieziony z Pompejów i to jest taki najcenniejszy, który udało się odzyskać albo który po prostu ktoś odesłał. A ja mam dobrą radę, jeśli będą Państwo zwiedzali te stanowiska archeologiczne w Pompejach, to proszę niczego nie zabierać. Nie rozstrzygam, czy jest klątwa, czy jej nie ma, ale to jest okradanie stanowiska archeologicznego. Tego się po prostu absolutnie nigdy robić nie powinno. A jeśli jest ta klątwa, jeśli ma być zachętą, by nie kraść, to możemy rzeczywiście zostawić Państwa w niepewności. Michał Strzałkowski, o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Misiów z Cisnej, 2 2 7 3. Dziękuję tym, co walczyli o to, aby te niedźwiedzie mogły sobie dalej żyć i bardzo dziękuję tym, co podjęli prawidłową decyzję. A tak przy okazji, jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby móc dołączyć do tej grupy odstraszającej niedźwiedzie? Bo chętnie złożę podanie, tylko nie wiem, czy jestem wystarczająco straszna. Chociaż charakter to mam okropny, to może się nadam. Chętnie dołączę do tej grupy odstraszającej niedźwiedzie. Może trzeba umieć głośno się drzeć. To też mogę poćwiczyć. 22 7 3, a za chwilę serwis trójki. Zapraszamy do reklamy.